بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يشترط وصف الذكورة حتى ينعقد بحضور رجل وامرأتين. صاحب ہدایہ نے متن میں فرمایا تھا کہ مسلمانوں کے نکاح کے لیے ضروری ہے دو گواہ ہو، دونوں آزاد ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، مسلمان ہو، چاہے دونوں مرد ہو یا ایک مرد اور دو عورتیں ہو، عادل ہو یا غیر عادل ہو، چاہے ان گواہوں کو کسی تہمت کی وجہ سے ان پر حد لگائی گئی ہو. میری آواز کلیئر آ رہی ہے؟ جی. اب شرع میں صاحب ہدایہ فرما رہے ہیں، متن میں تو فرمایا کہ چاہے دونوں مرد ہو یا ایک مرد اور دو عورتوں کی موجودگی میں نکاح ہو جائے، نکاح ہو جائے گا. فرماتے ہیں کہ احناف کے نزدیک صرف مردوں کا ہونا اس کی شرط نہیں لگائی گئی ہے، چاہے ایک مرد ہو دو عورتیں ہو یا دونوں مرد ہو. کم از کم امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عورتوں کی گواہی مردوں کے ساتھ نکاح میں قبول نہیں کی جائے گی. اس کی تفصیل صاحب ہدایہ فرما رہے ہیں کہ کتاب الشہادات میں آ جائے گی. متن میں صاحب ہدایہ نے فرمایا تھا کہ وہ دونوں گواہ یا جتنی بھی گواہ ہیں، چاہے وہ عادل ہو یا غیر عادل ہو، تو ہمارے نزدیک چاہے عادل ہو یا فاسق ہو ان کی موجودگی میں نکاح ہو جائے گا. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں فجار اور فساق کی موجودگی میں نکاح نہیں ہوتا. امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل سمجھیں، فرماتے ہیں کہ حدیث میں ہے اکرم الشہودا، گواہوں کا اکرام کرو. بس اس سے ثابت ہوا کہ گواہ محل اکرام ہیں. اب اکرام تو اس صورت میں ہے کہ گواہ عادل ہو، ان کی گواہی قبول کی جائے تو ان کا اکرام ہو گیا. فاسق فاجر آدمی، یہ تو اہانت اور ذلت کے قابل ہیں، اگر اس کی گواہی کو بھی ہم قبول کریں گے پھر تو حدیث پر عمل نہیں ہوگا کہ اکرم الشہودا، گواہوں کا اکرام کرو. وہ فرماتے ہیں کہ شہادت گواہی یہ باب کرامت میں سے ہیں، کیونکہ حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا فاسق اہل اہانت میں سے ہیں، لہذا ان کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی. یہ ان کی دلیل ہے. ہماری دلیل، ہماری دو دلیلیں ہیں. پہلے یہاں تک ترجمہ دیکھیں، ولا یشترط وصف الذکورۃ، مذکر ہونے کی شرط نہیں لگائی گئی ہے، حتی ینعقد بحضور رجل و امرأتین، یہاں تک کہ ایک مرد دو عورتوں کی موجودگی میں بھی نکاح ہو جاتا ہے. وفیہ خلاف شافی رحمہ اللہ، اس میں امام شافی رحمہ اللہ کا اختلاف ہے. وستعرف فی الشہادات انشاءاللہ، اور عنقریب باب الشہادات میں یہ آپ پہچان لیں گے انشاءاللہ. ولا تشترط العدالت، عدالت کی شرط بھی نہیں لگائی گئی ہے کہ وہ گواہ عادل ہو. حتی ینعقد بحضرت الفاسقین، یہاں تک کہ فاسقوں کی موجودگی میں بھی نکاح ہو جاتا ہے. عندنا ہمارے احناف کے نزدیک خلاف الشافعی رحمہ اللہ، اس میں امام شافعی رحمہ اللہ کا اختلاف ہیں، وہ فرماتے ہیں فساق اور فجار اگر گواہ ہوں تو ان کی گواہی معتبر نہیں ہے. دلیل لہو ان شہادت من باب الکرامہ، فرماتے ہیں کہ شہادت یہ کرامت کے باب میں سے ہیں. حدیث میں بتا چکا ہوں، نیچے محشی نے ذکر کیے ہیں کہ اکرم الشہود، گواہوں کا اکرام کرو. تو گواہی یہ محل کرامت میں سے ہیں. والفاسق من اہل اہانہ، اور فاسق یہ تو اہانت والوں میں سے ہیں، کس کی اہانت کی جائے؟ اب اہانت یہی ہے کہ اس کی گواہی قبول نہ کی جائے، یہ ان کی دلیل ہے. ہماری پہلی دلیل کا خلاصہ یہ ہے کہ فاسق یہ اہل ولایت میں سے ہیں. ولایت کا معنی میں بتا چکا ہوں، تنفیذ الحکم علی الغیر، کسی پر حکم نافذ کرنا. اور اگر اپنے اوپر حکم نافذ کرنے کی صلاحیت کسی میں ہو اس کو بھی کہتے ہیں، لیکن عام طور پر آدمی حکم کسی اور پر نافذ کرتا ہے، یہ ولایت کا معنی ہے، جسے تصرف بھی کہتے ہیں. ہماری دلیل یہ ہے کہ فاسق یہ ولایت کا اہل ہے، پس یہ شہادت کا بھی اہل ہوگا. ولایت کا کس طرح اہل ہے؟ اپنی اوپر کس طرح تصرف یہ کر سکتا ہے اپنے بارے میں؟ تو شریعت نے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب شریعت نے اس کے تصرف، اس کے ولایت کو اس کی ذات سے، جب شریعت نے فاسق کو اپنی ذات سے، یعنی خود اپنے اوپر ولایت سے محروم نہیں کیا ہے اسلام کی وجہ سے کہ وہ مسلمان ہے، لا يحرم على غيره، تو کسی اور پر ولایت سے بھی محروم نہیں کیا جائے گا، کیونکہ وہ جو غیر ہیں، وہ جو دوسرا آدمی ہے، وہ بھی تو اس کے جنس میں سے ہیں، وہ بھی انسان، یہ بھی انسان، وہ بھی مسلمان، یہ بھی مسلمان. جب وہ اپنی ذات پر ولایت سے محروم نہیں کیا گیا اسلام کی وجہ سے، تو غیر پر ولایت سے محروم نہیں کیا جائے گا، کیونکہ دونوں اسلام میں شریک ہیں. یہ ہماری پہلی دلیل ہے کہ فساق و فجار کی موجودگی میں نکاح ہو جاتا ہے. پہلے عبارت دیکھیں، وَلَنَا أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْوِلَايَةِ، ہماری پہلی دلیل یہ ہے کہ فاسق اور فاجر یہ اہل ولایت میں سے ہیں، اس کو ولایت حاصل ہیں. فَيَكُونُ مِنْ أَهْلِ الشَّهَادَةِ، پس یہ شہادت کا اہل بھی ہوگا، یہ گواہ بھی بن سکتا ہے. وَهَذَا، اور یہ یعنی فاسق کا ولایت والا ہونا، لِأَنَّهُ لَمَّا لَمْ يُحْرَمِ الْوِلَایَةَ عَلَى نَفْسِهِ، اس وجہ سے جب اس آدمی کو اپنی ذات پر ولایت سے محروم نہیں کیا گیا، لِإِسْلَامِ ہی اسلام کی وجہ سے، لَا يُحْرَمُ عَلَى غَيْرِهِ، تو غیر پر ولایت سے محروم نہیں کیا جائے گا، لِأَنَّهُ مِنْ جِنْسِهِ، کیونکہ یہ غیر، یہ دوسرا آدمی اس کے جنس میں سے ہیں، یہ بھی مسلمان، وہ بھی مسلمان. پہلی دلیل کا خلاصہ یہ ہوا کہ فاسق یہ ولایت کا اہل ہے، تو جو آدمی ولایت کا اہل ہو وہ گواہی دے سکتا ہے، لہذا فاسق بھی گواہی دے سکتا ہے. اب وہ ولایت کا کیوں اہل ہے؟ وہ اس وجہ سے کہ جب شریعت نے اسلام کی وجہ سے اس کو اپنی ذات پر ولایت سے محروم نہیں کیا ہے، تو غیر پر ولایت سے بھی محروم نہیں کیا جائے گا، کیونکہ وہ غیر بھی تو اس کی جنس سے ہیں، وہ غیر بھی مسلمان اور یہ فاسق بھی مسلمان. دوسری دلیل، پہلے دوسری دلیل کا ترجمہ دیکھیں پھر خلاصہ سمجھیں. وَلِأَنَّهُ صَلُحَ مُقَلِّدًا، یہ دوسری دلیل ہے کہ فاسق کی موجودگی میں نکاح ہو جاتا ہے، اس وجہ سے کہ اس فاسق کے اندر صلاحیت ہے مقلدن کہ وہ کسی کو قلادہ پہنائے، فیصلح مقلدن، پس اس کے اندر یہ بھی صلاحیت ہے کہ وہ خود صاحب قلادہ ہو جائے. صاحب ہدایہ نے یہ دوسری دلیل انتہائی لطیف انداز سے ذکر کی ہے، اس کو سمجھیں. اس کی تفصیل یہ ہے کہ اگر کوئی فاسق اور فاجر آدمی حاکم اور بادشاہ بن سکتا ہے، بن سکتا ہے، آپ کو معلوم ہے شریعت میں بن گیا، ظاہر ہے خونریزی تو پھر جائز نہیں ہے، اسی فاسق فاجر مسلمان کو قبول کرو. فاسق اور فاجر اگر حاکم بادشاہ بن گیا، اب بننے کے بعد ظاہر وہ کسی کو قاضی بنا سکتا ہے، جب وہ کسی اور کو قاضی بنا سکتا ہے تو خود بھی بن سکتا ہے، جب خود بھی بن سکتا ہے تو قضا اور شہادت یعنی قاضی بننا اور گواہی دینا یہ دونوں ایک فیملی سے ہیں، جب وہ قاضی بن سکتا ہے تو گواہی بھی وہ دے سکتا ہے. یہ دوسری دلیل کا خلاصہ ہے. دوسری دلیل کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی فاسق اور فاجر حاکم بن جائے تو حاکم جس طرح دوسرے کام کر سکتا ہے، شعبہ قضاء میں، عدالت میں جج اور قاضیوں کو بھی مقرر کر سکتا ہے، جب وہ کسی اور کو کر سکتا ہے تو کیا خود نہیں بن سکتا؟ خود بھی بن سکتا ہے. جب وہ خود قاضی بن سکتا ہے اب یہ گواہی بھی دے سکتا ہے، کیونکہ قضاء اور شہادت یہ دونوں ایک فیملی سے اس کا تعلق ہے. اس کو صاحب ہدایہ نے یوں بیان کیا ہے کہ جب کوئی آدمی کسی کو ہار پہنا سکتا ہے یعنی کسی کو قاضی بنا سکتا ہے تو خود بھی بن سکتا ہے، جب وہ کسی کو ہار پہنا سکتا ہے تو خود بھی صاحب قلادہ، صاحب ہار بن سکتا ہے کہ یہ ہار وہ اپنے گلے میں ڈالے، جب وہ اپنے گلے میں ہار ڈال سکتا ہے قاضی بن سکتا ہے تو قضاء اور شہادت یہ دونوں ایک فیملی سے ہیں، یہ بھی بن سکتا ہے. دیکھیں وَلِأَنَّهُ صَلُحَ مُقَلِّدًا، یہ لفظ مقلد قلادتن اس کا مشتق منہ ہے، قلادہ قلادہ یا قلادہ یہ ہار کو کہتے ہیں، جب اس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ کسی کو قلادہ ہار پہنائے، فیصلح مقلدن، وہ خود بھی صاحب قلادہ اور صاحب ہار بن سکتا ہے یعنی خود بھی قاضی بن سکتا ہے، وَكَذَا شَاهِدًا، اسی طرح جب قاضی بن سکتا ہے تو گواہ تو بطریق اولا بن سکتا ہے. امید ہے بات سمجھ میں آ رہی ہوگی، جہاں سے سمجھ میں نہ آئے تو کیا کریں. جی چلے شکر ہیں. صاحب ہدایہ نے متن کے بالکل آخر میں ذکر کیا تھا کہ یہ گواہ اگر محدود فی القذف ہو، تہمت کی وجہ سے ان کو حد لگائی جائے، تو ان کی بھی گواہی قبول ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ بھی ولایت کے اہل ہیں، اپنی ذات پر یہ ولایت کے اہل ہیں تو غیر پر بھی یہ ولایت کے اہل ہیں. جو آدمی ولایت کا اہل ہو، جو آدمی کسی پر اپنا حکم نافذ کر سکتا ہو، اب غلام نہیں کر سکتا، تو وہ گواہی کا اہل ہے. قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، ان محدودین فی القذف یعنی تہمت لگانے والوں کی گواہی کو قبول نہ کرو، آیات کریمہ میں ہے گواہی قبول نہ کرو، اور یہاں پر صاحب ہدایہ فرما رہے ہیں ان کی گواہی قبول کرو. تو اس میں تفصیل ہے، وہ یہ قدوری میں آپ نے پڑھا ہے کہ ایک ہے تحمل شہادت، گواہی اٹھانا، اور ایک ہے گواہی ادا کرنا. نکاح کی مجلس میں محدود فی القذف کی موجودگی میں نکاح ہو گیا، مثلا دو گواہ ہیں دونوں محدود فی القذف ہیں، اب ان کی موجودگی میں باقی گواہ نہ ہو صرف یہ دو ہو تو نکاح ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ ان دونوں نے تو گواہی کا تحمل کیا ہے، گواہی کو انہوں نے اپنے اوپر لادا ہے، گواہی کو انہوں نے اٹھایا ہے. اور آیات کریمہ میں جس کا ذکر ہے کہ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، ان کی گواہی قبول نہ کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے، اس نکاح کو ثابت کرنے کے لیے یہ محدود فی القذف نہیں جا سکتے ہیں عدالت میں کہ وہاں جا کر کے گواہی دے. کیوں؟ گواہی دیں گے تو پھر وہ قبول کرے گا، قبول کرنے سے تو آیت کریمہ میں منع ہے. تو تحمل شہادت کر سکتے ہیں، البتہ ادائے شہادت کسی وجہ سے عدالت میں گواہی دینے کی باری آئے، وہ یہ دونوں نہیں کر سکتے ہیں. تو ان دونوں میں فرق ہے. والمحدود فی القذف، اور محدود فی القذف من اہل الولایت، اس کو ولایت حاصل ہے، فیکون من اہل الشہادہ، پس وہ شہادت کا بھی اہل ہے. آگے لکھا ہے تحملن، یعنی صرف وہ گواہی اٹھا سکتے ہیں. وانما الفائت ثمرۃ الاداء، جو کچھ فوت شدہ ہیں، یعنی آیات کریمہ میں ثمرۃ الاداء، وہ تو ثمرہ ادا ہیں. ثمرہ کا معنی ریزلٹ، پھل، یعنی ادا فوت ہیں، گواہی وہ دے نہیں سکتے ہیں. کیوں؟ بالنہی، نہیں کی وجہ سے، مخالفت کی وجہ سے. یہ بین السطور والے نے آیت کریمہ لکھی ہیں میری کتاب میں، ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، نیچے آگے اس میں ہے شرح میں ہے لجریمتہ، یہ ہا نہیں ہے جیم ہے، لجریمتہ، اس کے جرم کی وجہ سے، اس نے ایک پاک دامن مرد یا عورت پر تہمت لگائی ہے، اس کو حد لگ گئی ہے، اس جرم کی وجہ سے اب اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی. ولا یبالا، اور کوئی فرق نہیں پڑتا بفواتہ، گواہی کی ادائیگی کے فوت ہونے سے. کیوں؟ یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ ان کی موجودگی میں نکاح ہو جائے، نکاح بھی ہو جائے، اور اسی طرح اگر کبھی عدالت میں گواہی کی باری آئے تو وہ گواہی بھی نہ دے سکیں. اس کی مثال ہے کما فی شہادت العمیان، جیسے کہ اندھوں کی گواہی کی صورت میں، دو اندھے ہیں، عاقل ہیں، بالغ ہیں، آزاد ہیں، ان کی موجودگی میں نکاح ہو گیا، صرف وہ دو اندھے ہیں، اب نکاح ہو گیا، نکاح ہو جاتا ہے، لیکن اس نے، اس کو نکاح کرنے والے کو جس کا نکاح ہو رہا ہے اس کو تو دیکھا نہیں ہے. اب جب کل عدالت میں یہ دونوں اندھے گواہی دیں گے تو ان کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی. وَبْنَيِّ الْعَاقِدَيْنِ، اسی طرح عاقدین کے دو بیٹوں کی موجودگی میں اگر نکاح ہو جائے، نکاح ہو جاتا ہے. مثلا ایک آدمی کے دو بیٹے ہیں، اب اس بیٹے کی موجودگی میں، دو بیٹوں کی موجودگی میں نکاح ہو گیا، نکاح ہو جاتا ہے، صحیح ہے. لیکن اگر میاں بیوی کے درمیان میں اختلاف آئے، بیوی کہے نکاح ہوا ہی نہیں ہے، اب باپ کہے کہ نہیں میرے بیٹوں کی موجودگی میں نکاح ہو گیا ہے، اب یہ بیٹے اپنے باپ کے حق میں گواہی نہیں دے سکتے ہیں، لیکن ان کی موجودگی میں نکاح ہو گیا، نکاح ہو جاتا ہے. لہذا محدود فی القذف کی موجودگی میں نکاح ہو جاتا ہے، وہ تحمل شہادت کر سکتے ہیں، البتہ وہ ادائے شہادت سے محروم ہیں. آگے مسئلہ، قال وان تزوج مسلم ذمیتا بشهادت الذمیین، جائز ہے. صاحب نے فرما رہے ہیں کہ اگر ایک مسلمان مرد کسی ذمیہ عورت سے نکاح کر لے تو ذمیوں کی شہادت اور گواہ بننے کی صورت میں یہ نکاح ہوتا ہے یا نہیں؟ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ شیخین کے نزدیک یہ نکاح ہو جاتا ہے. امام محمد امام زفر رحمہم اللہ کے نزدیک یہ نکاح نہیں ہوتا. یہ ذہن میں رہیں کہ یہ جو متن ہے یہ سابقہ متن کے ان الفاظ پر مسلمینی اس پر تفریح ہے اصل میں. پہلے تو یہ سمجھے کہ ذمی کہتے کسے ہیں. آج کل کے اصطلاح میں ذمی سے مراد وہ عیسائی یہودی یا کافر جو دارالاسلام آئے ویزا لے کر کے امن کے ساتھ یہاں رہیں معاہدے کی پاسداری کر کے یہاں رہیں اس کو ذمی کہتے ہیں. دیکھیے یہاں متن میں اس سے ذمیت سے مراد اہل کتاب ہیں عیسائی یا یہودی، کیونکہ صاحب ہدایہ کے زمانے میں مسلمان کا اس طرح خاتون سے جو اہل کتاب میں سے وہ یہودی ہو یا عیسائی ہو نکاح کرنا جائز تھا، کیونکہ وہ اپنی شریعت پر اپنی کتاب پر عمل کرتے تھے، سیکولر نہیں تھے آج کل کی طرح. شیخین کے نزدیک نکاح ہو جاتا ہے اگر ایک مسلمان نے کسی ذمیہ سے دو ذمیوں کی موجودگی میں نکاح کر لیا، نکاح ہو جاتا ہے. امام محمد امام زفر رحمہ اللہ رحمہم اللہ کے نزدیک یہ نکاح نہیں ہوتا. امام محمد امام زفر رحمہم اللہ کی دلیل سمجھیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایجاب اور قبول کا سننا یہ گواہی ہے نکاح میں، اور کافر کی گواہی تو مسلمان کے خلاف یا مسلمان کے خلاف تو قابل قبول ہی نہیں ہے. اب یہ اس طرح ہے جیسے کہ ان دونوں ذمیوں نے مسلمان کا کلام سنا ہی نہیں ہے، تو جو دو گواہ مجلس نکاح میں بیٹھے ہو اور ذرا 10-20 گز کے فاصلے پر ہو، لاؤڈ سپیکر میں بھی نکاح نہ پڑھایا جا رہا ہو، نکاح ہو جائے اور وہ دونوں وہاں صرف دیکھتے رہیں، اس نے کلام سنا ہی نہیں ہے، ظاہر ہے وہ گواہ نہیں بن سکتے. تو یہ حضرات فرماتے ہیں کہ اس طرح ہے جیسے اس نے مسلمان کا کلام سنا ہی نہیں ہے. جب سنا ہی نہیں ہے تو جب آدمی یعنی گواہ کلام سنے ہے نا تو نکاح نہیں ہوتا، لہذا اس صورت میں بھی نکاح نہیں ہوتا. یہ ان دونوں حضرات کی دلیل کا خلاصہ ہے. ترجمہ ایک مرتبہ دیکھیں. وَإِن تَزَوَّجَ مُسْلِمٌ ذِمِّيَّةً، اگر ایک مسلمان نکاح کر لے کسی ذمیہ خاتون سے، بھی شہادت ذمیینی دو ذمیوں کی گواہی سے، جائز ہے عند ابی حنیفہ و ابی یوسف رحمہم اللہ. وقال محمد وزفر لا یجوز، امام محمد امام زفر رحمہم اللہ فرماتے ہیں جائز نہیں ہے یہ نکاح. آگے ان دونوں حضرات کی دلیل کا خلاصہ ہے. لِأَنَّ السِّمَاعَ فِي النِّكَاحِ شَهَادَتٌ، کیونکہ سماع سننا یعنی ایجاب اور قبول کا سننا نکاح میں یہ گواہی ہے. وَلَا شَهَادَتَ، اور گواہی تو ہے نہیں لِلْكَافِرِ عَلَى الْمُسْلِمِ، کافر کا مسلمان کے خلاف. فَكَأَنَّهُمَا، گویا کہ ان دو ذمیوں نے لم يسمع کلام المسلمی، دونوں نے گویا مسلمان کا کلام سنا ہی نہیں ہے. ان دونوں حضرات کی دل کا خلاصہ یہ ہے کہ نکاح میں ایجاب اور قبول کا سننا یہ گواہی ہے، اور کافر کا مسلمان کے خلاف گواہ بننا، گواہی دینا یہ تو صحیح نہیں ہے. گویا ان دونوں نے یہ کلام سنا ہی نہیں ہے، اس مسلمان کا کلام جب سنا ہی نہیں ہے تو پھر گواہی کہاں ہوئی؟ آگے صاحب ہدایہ شیخین رحمہم اللہ کی دلیل ذکر کر رہے ہیں. دلیل کا خلاصہ یوں سمجھے کہ نکاح میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے مرد کے لیے خاتون کا محل منفعت یعنی جس کو صاحب ہدایہ نے بوزا کے نام سے ذکر کیا ہے، یاد رہے لفظ بوزا کا اطلاق نکاح پر، مہر پر اور شرمگاہ پر ہوتا ہے. زیادہ تر اس کا اطلاق شرمگاہ پر ہوتا ہے. نکاح کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک چیز کا اثبات یعنی بوزا کا اثبات ہوتا ہے مرد کے لیے، اور دوسری چیز کا اثبات ہوتا ہے عورت کے لیے، اور وہ ہے مہر. دو چیزیں ہیں نکاح کے اندر. اب نکاح کے اندر جو گواہی شرط قرار دی گئی ہے، اب دونوں میں سے کس چیز کے بارے میں گواہی شرط ہیں؟ تو ہم نے دیکھا کہ ان دونوں میں سے جو عظمت کا وہ ہے، جو صاحب عظمت چیز ہیں، وہ کون سی ہیں؟ غور کیا مال تو ہے ہی نہیں، کیونکہ جس نکاح کے اندر مال کا ذکر ہی نہ ہو، مہر کا ذکر ہی نہ ہو، آپ نے خدوری کے اندر پڑھا ہے، وہاں پر کیا لازم ہوتا ہے؟ وہاں پر مہر مثل لازم ہوتا ہے. جس نکاح کے اندر مہر کا ذکر نہ ہو، وہاں پر مہر مثل لازم ہوتا ہے. مہر مثل کا معنی یہ ہے کہ اس خاتون کی فیملی کی جو لڑکیاں ہیں، اس میں جتنا مہر مقرر کیا گیا ہے، وہ اب اس مرد پر لازم ہے. تو گواہی کو یہاں پر گواہی مال کے لیے تو نہیں دی جا رہی ہے، بلکہ ایک ایسی چیز کی ملکیت ثابت کرنے کے لیے گواہی دی جا رہی ہے جو ذی خطر ہے، جس کی ایک شان ہے، جس کی عظمت ہے، اور وہ ہے بزا. لہذا شیخین فرماتے ہیں کہ جب گواہی نکاح کے اندر شرط ہے، اب دو میں سے کس چیز کے لیے ہیں؟ وہ ایک محل ذی خطر کے لیے ہیں، اور یہ دونوں ذمی جو گواہ بن رہے وہ مسلمان کے حق میں بن رہے ہیں. مسلمان کے خلاف تو انہوں کافر گواہی نہیں دے سکتے ہیں، یہاں تو مسلمان کے حق میں وہ گواہی دے رہے ہیں، یعنی مسلمان کے حق میں وہ یوں گواہی دے رہے ہیں کہ تیرے لیے اس خاتون میں سے محل سے خطر پر ملکیت ثابت ہو گئی. یہ تو مسلمان کے حق میں ہے. جب مسلمان کے حق میں ہے تو حق والی گواہی قابل قبول ہیں. اگر خلاف ہوتی تو پھر گواہی قابل قبول نہ ہوتی. اور امام محمد امام زفر رحمہم اللہ کی جو دلیل ہے، ان کا اس کا جواب یہ ہے کہ آپ حضرات نے تو سماع کو عدم سماع پر قیاس کیا ہے، ایک ہے نہ سننا، ایک ہے سننا. اب آپ حضرات نے سننے کو نہ سننے پر قیاس کیا ہے، گویا کہ اس نے سنا ہی نہیں ہے، حالانکہ اس نے تو سنا ہے، ان دونوں نے تو گواہی سنی ہے. سماع کو عدم سماع پر قیاس کرنا، یہ قیاس مال فارق ہیں. یہ جو تم نے، یہ جو آپ حضرات نے قیاس کیا ہے، یہ قیاس ٹھیک نہیں ہے. دیکھیں ولہما ان الشہادتا، وقت ہو گیا ہے، آگے پھر انشاءاللہ یہ کل پڑھیں گے فی